तेरे ख्याल में भी क्या मेरा ख्याल है, तेरे ख्याल में भी क्या मेरा ख्याल है, जो मेरा हाल है, जो मेरा हाल है, क्या वो तेरा भी हाल। I'm not afraid। सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, रो सकता हूँ, हंस सकता हूँ, मार सकता हूँ, मर सकता हूँ।